بحث بن اسد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا مجھے حمید بن ہلال نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتاتے ہوئے سنا، خیبر کے دن ہماری طرف چمڑے کا ایک تھیلا پھینکا گیا جس میں کھانا اور چربی تھی، میں اسے پکڑنے کے لیے جھپٹا، کہا میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو مجھے آپ سے بہت حیا آئی۔ ابو داؤد نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے چربی کا بھرا ہوا تھیلا کہا، کھانے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4606۔